To jest Fink, który potwierdza swoją niesłychaną artystyczną osobowość. Gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć pod swój dach płytę tygodnia, to proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Z tej płyty dzisiaj utwór Green and the Blue. So permanent, every line of every letter that I never sent. In the cold light of all the nights we spent, pen on paper seems to fit. Face to face, it seems so hard to find the hindsight or the courage not to change your mind. And in the afterglow of all we leave behind, pen on paper seems to fit. The permanence, the permanence, the permanence of it, the green and the blue, see me through these trials. Try yeah. trochę takie smutnawe jak dla mnie, ale to jest bardzo piękna płyta Thing, Green and Blue. Gdyby ktoś z Państwa chciał ją przyjąć pod swój dach, to koniecznie proszę napisać do Bartka 71335, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Mnożą się kartki pocztowe bez użycia słowa pozdrowienia, bo dzisiaj taka lista z Wrocławia. I pan Jakub próbuje tak. Do rodziny i znajomych. Bawię się prawie tak dobrze jak w waszym towarzystwie. Szkoda, że was tu nie ma. Uszanowania. Dziękuję panie Jakubie. A gdyby pani Moniko miała napisać kartkę z Wrocławia, to jakie zdanie na tej kartce by się znalazło? No, trudno ująć to z pewnością jednym zdaniem, ale na pewno poleciłabym fantastyczne wrażenia i mnóstwo kulturalnych inspiracji połączonych tutaj, z przepiękną pogodą w Wrocławiu. Tutaj można znaleźć. Tak jest. Jest pani z nami już od... Ponad 25 lat. Tak, a dziś przed 9 była pani tutaj, tak, w kinie Nowe Horyzonty. Chciałem zapytać o pani wakacje. Moje wakacje tak naprawdę dopiero się rozpoczną w przyszłym tygodniu. Udało mi się spędzić przepiękny tydzień na polskim wybrzeżu w zachodniej części, doceniając w pełni jego uroki. Pogoda była przepiękna i myślę, że wszystkim mogę gorąco polecić szum naszego Bałtyku z pięknymi, piaszczystymi plażami. Nie ma nic piękniejszego. To prawda. A gdzie się pani wybiera w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu postanowiłam poznać nowe, wyremontowane, tudzież nieznane mi zakątki Wrocławia. Natomiast na urlop tak naprawdę wybieram się dopiero pod koniec sierpnia. I to będzie część egejska Turcji. O, jak pięknie. To proszę koniecznie napisać o swoich wrażeniach do radia, dobrze? Nie omieszkam. Dziękuję pani za dzisiejszą wizytę i do zobaczenia. Dziękuję. No a my sięgamy po utwory, na które można głosować. George Ezra. Nowe nagranie w zestawie do głosowania. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, she's tired of me running in circles. She says it's time that we took a break. Casio, jest bardzo młody, ale bosko uzdolniony, George Ezra. Kolejny utwór trafia do zestawu do głosowania. Mam nadzieję, że ten się nie zmarnuje. Casio odnajdą Państwo w zestawie do głosowania. Może dziś z pominięciem poczekalni, ale to wszystko zależy od Państwa. Przypomnę, że jeszcze godzinę i 40 minut na oddanie głosów. O 12 zamykamy kolejne notowanie. Za chwilę sięgniemy po żalowe, czyli żalowo-żalowe na 30-lecie listy przebojów programu trzeciego, ale wcześniej jest z nami pan Damian. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry. A pan chyba nie z Wrocławia? Nie, z Ostrowa Wielkopolskiego przyjechałem. Ostrów Wielkopolski to kojarzy mi się z bluesem. Tak, Jimmy Way Festival. Już niebawem tam program trzeci też przyjedzie, dlatego że w tym roku zestaw wykonawców znakomity, Jimmy Way Blues Festival, ale to nie o tym dziś. Teraz poznamy pana Damiana. Czym się pan zajmuje? Co pan robi w Ostrowie? Zajmuję się fotografią. O! Tak. A co pan robi we Wrocławiu? Przyjechałem w odwiedziny do rodziny. Też z aparatem fotograficznym? Też. Co lubi pan fotografować najbardziej? Generalnie wszystko. Dzisiaj taka aura we Wrocławiu, że niespecjalnie można, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, fotografować architekturę, dlatego że nie ma słońca. Ale cień też jest przyjemny do robienia zdjęć. Tak? Pewno, że tak. Dobrze, no to w takim razie udanych zdjęć, jeśli pan byłby na liście dzisiaj wieczorem, to proszę też zrobić zdjęcia, a potem wysłać je do radia. Jeżeli będę, to zrobię. Bardzo dziękuję. Pan Damian, Ostrów Wielkopolski, tam przypomnę Jimmy Way Blues Festival, ale to dopiero jesienią będziemy Państwa o tym informować. Dziękuję, panie Damianie. Do zobaczenia. A my sięgamy po płytę na 30-lecie listy przebojów, żalowo-żalowe. Może jeszcze raz przypomnę, że to Państwo wymyślili, że żalowe, dlatego że niektórzy z artystów, którzy pojawiają się na tej płycie, używali żelu, a żalowe, bo takie, którymi niespecjalnie należy się chwalić. Choć ja nie do końca jestem przekonany, że wszystkie te utwory są takie nieemisyjne. No to wybierzmy jeszcze na tę godzinę dwa. To będzie zespół Status Quo. Left for good, you're in. To było bardzo dawno temu, oni ciągle nagrywają nowe płyty. W ubiegłym roku ukazała się ich nowa płyta, bardzo zresztą dobra. Czy ja wiem, czy to nagranie takie złe? Status Quo, In The Army Now. Być może nagranie trochę zniszczone przez częstotliwość odtwarzania. Do radia listy płyną. Pani Weronika napisała pocztówkę z wakacji bez użycia słowa pozdrowienia. No i pani Weronika napisała tak: żadna pocztówka nie odda tego, jakich kolorów nabiera życie, gdy się jest na wakacjach. Wszystko to prawda. Piotr.baron@polskieradio.pl. Przypominam, dziś jesteśmy we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. I dzisiaj jeszcze stąd moc atrakcji. Już niebawem pojawi się Ryszard Jaźwiński i o wszystkim państwu opowie. No a my spotykamy się jeszcze dziś po godzinie 19 na rynku we Wrocławiu, bo stamtąd będzie nadawana lista przebojów. Wracamy do tych utworów niespecjalnych, jak państwo je nazwali, żalowo-żalowe. To był utwór, który był nie pocztówką z wakacji, a prezentem z wakacji. Chyba Paweł przyjechał wcześniej rano do radia i pamiętam, że premiera tego utworu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Artysta nazywa się Mori Kante. Yeah.

środku miasta, w środku dnia. Krzyżom brakiem je, trzymaj się wiatru, kochana. Krzyżom brakiem je, wiatr poniesie cię. Krzyżom włoż mnie, pójdę tam i na kolana. Odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Początkowo spodobało się Państwu to nagranie Roberta. Trzymaj się wiatru, kochana, tak jest zatytułowane, ale utknęło na 41. miejscu w poczekalni. No to może dziś, niczego Państwu nie sugerując, zapraszam do głosowania. Godzina 18 minut. Pixies teraz. Zobaczymy, jak będzie dziś. Zespół Pixies też w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, że dzisiaj lista i LP Trójka z Wrocławia. Teraz jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty. No a skoro jesteśmy w kinie, to proszę gorąco powitać Ryszarda Jaźwińskiego i naszego gościa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam gorąco w takim razie. Gorąco również, chociaż u nas jeszcze we Wrocławiu nie jest tak bardzo gorąco, więc atmosfera sprzyja oglądaniu filmów. Z nami Anna Mętrak. Anio, my się co roku spotykamy na festiwalu i co roku spotykamy się w Trójce przy tej okazji, bo poza festiwalowymi nagrodami jest jeszcze jedna ważna nagroda. W tym roku będzie wręczona wyjątkowo wcześnie, bo to właściwie początek festiwalu. Początek festiwalu, ale my mamy bardzo sztywną datę, czyli 25 lipca zawsze. Dzisiaj są imieniny Krzysztofa, także przy okazji pozdrawiam wszystkich Krzysztofów. To w imieniny naszego patrona Krzysztofa Mętraka. To jest nagroda dla młodych krytyków filmowych. Krytyków filmowych. 18 edycja w tym roku, a właściwie mamy 20 lat, bo mieliśmy krótką przerwę, więc mamy 20-lecie nagrody, 18 edycję. No i trzeba powiedzieć, zresztą wiemy to już od lat, że sam festiwal Nowe Horyzonty wychował grupę, całą dużą już grupę właśnie kiedyś młodych, teraz już nieco starszych krytyków filmowych, ale wy też macie w tej nagrodzie znakomitych laureatów. My mamy znakomitych laureatów. Tegorocznym laureatem jest Błażej Hrabkowicz. Tutaj znowu radiowa uwaga. Błażej Hrabkowicz, który dla Czwórki Radiowej prowadzi audycję Na Cztery Ręce, w tym roku nominowany. A wcześniej wielokrotnie był przecież gościem był, w Trójce. Tak jest, nominowany do nagród PISF-u, z czego się bardzo cieszę i nasza nagroda, że się pochwalę, również w tym roku jako wydarzenie krajowe została nominowana do nagród PISF-u, będą wręczane w Gdyni. Błażej troszeczkę miał pecha, bo on przecież pisze swoje teksty od dawna, one również były doceniane. Także przy okazji kolejnych edycji nagrody imienia Krzysztofa Mętraka. Do tej pory były wyróżnienia. Wreszcie jest laureatem. Były wyróżnienia, trzecie miejsca, drugie miejsca. Błażeja znamy dobrze. Ja bardzo, bardzo cenię. Wszyscy jako jurorzy cenimy jego pisanie, więc bardzo się cieszę, że w tym roku rzeczywiście stanie na najwyższym podium. A z których laureatów do tej pory cieszycie się najbardziej? Oj, bardzo to jest kłopotliwe pytanie. Cieszymy się ze wszystkich, ale no, wymienię tych, którzy rzeczywiście funkcjonują bardzo wyraźnie na rynku krytycznym. Bo myślę, że to są ludzie doskonale znani oczywiście, wszystkim, którzy no się kinem interesują. Bartosz Żurawiecki w tym roku na Nowych Horyzontach jest w jury Fipreszczi. Pracuje w tej chwili dla kina, świetny felietonista. To jeden z naszych pierwszych, drugi laureat po Mateuszu Wernerze. Jakub Socha, świetny portal dwutygodnik.pl, zajmuje się też tematyką filmową. Michał Walkiewicz, Darek Arest. Naprawdę mogła bardzo długo wymieniać, aż nie chciałabym nikogo tutaj pominąć, bo to jest już bardzo dużo nazwisk przecież, ale też dziewczyny, Basia Kosecka, Agnieszka Jakimiak. W tym roku było trudno, wybrać laureata. Jaki jego tekst spowodował to, że to właśnie to znaczy Błażej Hrabkowicz? U nas to nie jest jeden tekst. My od naszych, tych kandydatów do głównej nagrody wymagamy takiego równego, bardzo dobrego zestawu tekstów. Krytycznego. Z reguły to są trzy teksty. Zależy nam na różnorodności, żeby taki kandydat na krytyka, czy już piszący, wykazał się umiejętnością pisania różnych form. Czyli żeby umiał napisać esej, żeby umiał napisać też krótką recenzję celną, żeby mieścił się w tych formatach, które jednak obowiązują, co by nie mówić, w pisaniu o filmie. Ale też, żeby potrafił wpisać tę swoją refleksję w taki szerszy kontekst. To najbardziej cenimy, żeby to byli ludzie, którzy rzeczywiście kochają kino, oglądają, potrafią się odnieść do klasyki filmowej. A to są rzeczywiście ci krytycy, o których mówię, są bardzo obecni na festiwalach, oglądają bardzo dużo filmów w różnych okolicznościach, że tak powiem, bo dzisiaj takie możliwości są, czyli nie tylko w kinie, imponują erudycją. Rzeczywiście są po prostu w kinie zakochani. To bardzo cenimy, też pasję bardzo cenimy. No ja już mogę zapowiedzieć, że dzisiaj w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki spotkanie z laureatem, z Błażejem Hrabkowiczem, bo zaraz po tym spotkaniu spotkanie z nim również w kinie. Trzeba dodać, że laureat ma specjalny przywilej. Ma taki przywilej, który lata temu zaproponował Roman Gutek, kiedy zaprosił nas na Nowe Horyzonty, żebyśmy tutaj tę nagrodę wręczali. I Roman zaproponował, żeby nasz laureat miał możliwość wybrania swojego filmu, który chciałby zaprezentować publiczności. Czyli po rozdaniu naszych nagród Błażej opowie o swoim wyborze. Nie zdradzamy na razie, jaki to będzie wybór. Sama nie wiem, jak to uzasadni. i potem będzie projekcja filmu, który Błażej wybrał. Ja tylko mogę powiedzieć, że to może być troszeczkę zaskoczeniem dla festiwalowej publiczności, bo nie jest to tak zwany film nowohoryzontowy. Zdecydowanie nie. Raczej klasyka rozrywkowego kina, która powróci. Tutaj ale bardzo dobra, bardzo dobra klasyka. Bardzo dobra, tak absolutnie. Jest. Zapraszamy to dzisiaj wieczorem po 19:00. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja również dziękuję. Z nami Anna Mętrak, która od lat patronuje, no i przygotowuje specjalne edycje Nagrody imienia Krzysztofa Mętraka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Dziękuję Wam bardzo i dobrego dnia. A my wracamy do propozycji do głosowania. Jeszcze godzinę i 9 minut. Może coś takiego mocniejszego. Niech to będzie Slash. Just try it, you'll like it, I'll give you

To dzięki Trójce ta sprawa znalazła się w Sejmie. Dziś jej szczęśliwy finał. Posłowie przyjęli wreszcie zmiany, które pozwolą na sfinansowanie opieki nad upośledzonymi fizycznie i umysłowo dziećmi z Piszkowic oraz innych podobnych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Najważniejsza zmiana przewiduje, że pieniądze będą pochodziły od tego powiatu, na terenie którego dziecko się urodziło. Dotąd za wszystkie dzieci musiały płacić te samorządy, na terenie których znajdował się zakład opiekuńczo-leczniczy i przez to finansowo nie były w stanie temu sprostać. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, na które wyczekiwano, wyjaśnia wiceminister pracy Elżbieta Seredyn. Dziecko będzie mogło być umieszczone decyzją sądu w zakładzie opieki leczniczej. Bo dotąd sądy tego nie mogły robić. Henryka Szczepanowska z Komitetu Organizacyjnego Przyjaciele Piszkowic jest zadowolona z przyjętych zmian w prawie. W zasadzie wszystkie nasze oczekiwania zostały uwzględnione i zakłady leczniczo-opiekuńcze nie zostały dopisane do katalogu podmiotów wykonujących pieczę zastępczą, ale będą sprawować pieczę zastępczą nad dziećmi w czasie ich pobytu na leczeniu. Teraz ustawę musi jeszcze przyjąć Senat i prezydent. Polska ukarana przed Trybunałem w Strasburgu za więzienia CIA i ułatwianie tortur za oceanem. Oficjalnych komentarzy brak. Jak pisze New York Times, CIA nigdy nie będzie wypowiadać się w tej sprawie. Są za to komentarze w Niemczech. Süddeutsche Zeitung przekonuje, że Warszawa jest w trudnej sytuacji, że będzie musiała odpowiedzieć za pomoc CIA w sprawie tajnych więzień. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Cała sprawa jest dla Polski skrajnie upokarzająca. Dotyka bowiem kwestii demokracji i wolności, o które walczyły pokolenia Polaków. Wartości te zostały jednak pogwałcone. Komentator gazety pisze, że kraje we wschodniej Europie, które pomagały CIA, próbują to przemilczeć albo zakłamać. Ale co innego mogą zrobić jako bliscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych? Autor tekstu zauważa, że zwłaszcza teraz wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę kraje takie jak Polska, Litwa i Rumunia bardziej niż kiedykolwiek zdane są na pomoc Amerykanów. Waszyngton nie chce jednak być stawiany pod pręgierzem i domaga się, aby przejść do porządku nad niegodziwymi czynami z przeszłości. Jak czytamy, decyzja Trybunału w Strasburgu, który nakazał wypłacenie odszkodowań więźniom CIA w Polsce, nie jest niespodzianką. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Lot wznawia rejsy do Tel Awiwu. Polski przewoźnik wysyła tam jeden samolot pasażerski dziennie i dzisiejsze odleci zgodnie z rozkładem. Od dziś loty z Polski do Izraela wznawia także Wizz Air. Ostrożne są za to niemieckie linie Lufthansa i Air Berlin. Na razie nie będą latały do Tel Awiwu i to mimo, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wycofała już swoje ostrzeżenie. Było ono wprowadzone w związku z trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Pierścień antyterrorystycznej operacji ukraińskiego wojska zacieśnia się wokół Ługańska. To miasto jest siedzibą władz nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Ługańskiej Republiki Ludowej. Oddziały wierne władzom w Kijowie zajęły miasto Łysyczańsk, a sytuację monitoruje nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Walki o ponad 100-tysięczny Łysyczańsk trwały dwa dni. To ważne strategicznie miasto, które zbliża ukraińskich żołnierzy do stolicy obwodu Ługańskiego.